Sakio. Koko misaki ngaizo banayo. Kona nanakayo. Ibebe nangaye. Mama. Bongisaka. Tango mosusu mwa maloba. Bebe mama benasima mera ukanisa ka mwana niboso yako sonora ngai na bapasi oyo ya mokili. Sakamwana, mi boso ya kosondola ngai.